Καλησπέρα και καλό μεσημέρι, Απόστολε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Άκουσα ότι ο Τσίπρας θα πάει πάνω στη Μέρκελ να πάρει βραβείο τώρα. Άκουσον. Ειρήνης όμως. Ειρήνης. Άκουσον. Στον ελληνικό λαό θα ήθελα να ξέρω τι βραβείο να του δώσουμε. Της αμνησίας ή της ηλιθιότητας. Της παλάμης, το γνωστό. Είναι ο καπιταλισμός, ηλίθιε. Είναι ο καπιταλισμός. Είναι ο καπιταλισμός, τα λέει ο άλλος εκεί ο σοφός. Εκεί βέβαια σε αυτό το Νόμπελ που είναι να πάρει το βραβείο το Ειρήνης. Το Ειρήνης. Α, Ειρήνης θα πάρει. Είναι Ειρήνης τώρα τι μακκής. Όχι, Ειρήνης. Ειρήνης, καλό θα ήταν να συμπεριλάβουν μέσα, μήπως και για του χρόνου, δεν ξέρω, να πάρει διπλό. Και τις συνθήκες ζωής στα κέντρα κράτησης των προσφύγων. Μήπως και αυτό. Μην το πλατιάζεις τόσο πολύ, μωρέ. Όχι, λέω ρε παιδί, μα αφού λέμε για Ειρήνη, Ειρήνη δεν είναι και αυτό. Οι στιβαγμένες ψυχές εκεί ο ένας πάει στον άλλον. Μέσα στο χιόνι να κάνουν κατασκήνωση. Ειρήνη, είναι και αυτό, είναι Ειρήνη. Ναι, έλαντε. Εξαρτάται ποια Ειρήνη θες. Αυτό έχει σημασία. Ποια Ειρήνη θες. Να σε καλά, Απόστολε. Καλό μεσημέρι, φυλάκια. Κάθε μέρα πρέπει να βάζετε αποσπάσματα μαρτυρίες από τον εμφύλιο. Γιατί, όπως πολύ λάθος είπε αυτή η κυρία, αυτή μπορεί να τα γνωρίζει, αλλά υπάρχει και νέος κόσμος που δεν έχουν διδαχθεί τίποτα στα σχολεία. Γιατί όλα, μέχρι και τα βιβλία, είναι στημένα για να έχουν τον κόσμο στο σκοτάδι. Σας εύχομαι και να έχετε άλλα 20 χρόνια υγεία και να κάνετε τέτοιες εκπομπές. Σας ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε. Θέλω να σου πω κάτι. Πες το γαμίδι. Τι? Δεν το λες όμως, πες το. Περίμενε, μην μας ψαρώνει. Γι' αυτό για να σε ψαρώσω, έχεις άγχος. Ναι, έχεις άγχος, πες το και πες το καλά. Και χωρίς Αδάμ και γρήγορα. Πες το. Μήπως πρέπει να κάνεις εκείνο το overcome που χρειάζεται, διότι εχθές. Μίλα ελληνικά να συνεχίσει. Με τον Πελετίδη, αγόρι μου τώρα, έλα, ασμακής. Με τον Πελετίδη εχθές, ξέρεις πώς σας αισθάνθηκα και σένα και το Θύμιο. Πώς? Σαν τις μουνίτσες που έχουν δίπλα το μεγάλο ηθοποιό και κάθονται και τρίζονται. Ξέρεις τι σημαίνει τρίζω. Εγώ κρατάω το μουνίτσες. Είμαι οκ με αυτό. Για σκέψου το λίγο, ρε φίλε. Μήπως πρέπει να κάνεις εκείνο το pick-up. Ποιο pick-up και overcome. Τι είναι αυτά, τι πρέπει να κάνουμε, δεν κατάλαβα. Φέρατε τα χθες τον Πελετίδη. Και σου λέω μια αυθόρμητη. Μα δεν μου λες, δεν συνεννοούμαστε. Μου έχεις πει 5 ξένες λέξεις. Δεν ξέρω, ρε γάμο το. Δηλαδή η ευφυΐα σου νομίζω ότι αξίζει για λίγο περισσότερο. Θες να αποφασίσεις λίγο με τον εαυτό σου τι λες αυτή τη στιγμή, για να καταλάβουμε κι εμείς. Ναι. Έχω το θάρρος να μιλάω έτσι γιατί απευθύνομαι σαν έναν επιέστατο άνθρωπο. Αλλά μήπως πρέπει να κάνετε μια κίνηση, ένα κλικ περισσότερο. Overcome που λέμε. Άσε τώρα τα ελά σου, ναι. Τώρα εμείς θα κλείσουμε το τηλεφώνημα αυτό και θα έχουμε συνεννοηθεί, πιστεύεις. Δεν κατάλαβες τι ήθελα να πω. Χριστό. Λοιπόν, ότι αυτό το στυλ που παρουσιάζεις εδώ και μια 20ετία είναι πάρα πολύ ωραίο. Γελάμε κτλ. Είναι όμως διασκέδαση. Δεν είναι ψυχαγωγία, είναι διασκέδαση. Ναι. Αυτή τη στιγμή εγώ πιστεύω ότι η ευφυΐα σου απαιτεί και η ηλικία σου απαιτεί να περάσει σε ένα επόμενο επίπεδο. Να σου πω, θες να έρθεις σε μια παράσταση λίγο να ισιώσεις. Θες να πεις ότι έχεις προχωρήσει στο επόμενο. Έλα σε καμιά παράσταση λίγο να ισιώσεις, να έχεις πιο ολοκληρωμένη άποψη. Άι, παράτα μας τώρα. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, υφυπουργός, ορίζεται ο Θάνος Μωραΐτης. Και πιστεύω ότι αποκαλύπτεται η μεγαλύτερη πολιτική απάτη της μεταπολίτευσης, ναι, που δυστυχώς είναι η ΣΥΡΙΖΑ. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, υφυπουργός, ορίζεται ο Άγγελος Τόλκας. Και νομίζω ότι από αυτή την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο. Όλοι αυτοί θα βγάλουν φωτογραφία το βράδυ. Ο Τζανακόπουλος, ο Τσίπρας, ο Προκόπης Παυλόπουλος. Όλοι αυτοί θα βγάλουν φωτογραφία και θα είναι όλοι μαζί για το κοινό καλό. Αυτό μόνο να κρατήσουμε από τη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα. Ο Γιώργος Αυτιάς δεν θα είναι υποψήφιος στα Ευρώ, ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε φανταστεί ότι δεν θα του στοίχιζε, αλλά ακούγοντας την εκπομπή και βλέποντας, καταλάβαμε ότι του στοιχίζει. Θέλετε έντιμους ανθρώπους στα κομμάτια σας? Θέλουμε πάρα πολύ. Μήπως έχετε κάνει το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία κόμματα à la carte? Τι εννοείται? Αυτό που σας λέω. Μήπως πρέπει να είσαι. Η Νέα Δημοκρατία. Να είσαι από τζάκι. Η Νέα Δημοκρατία. Να είσαι του συστήματος. Να έχεις τη θεία βούλα, δεν ξέρω από πού. Για να μπορείς. Γιώργο μου. Ε. Ξέρεις ότι σ' αγαπώ. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μιλάμε δυο μας τώρα. Μόνο όλη η Ελλάδα μας παρακολουθεί. Ξέρεις ότι σ' αγαπώ πάρα πολύ. Άστο τώρα. Άστο να φύγει. Ξέρεις ότι σ' αγαπώ. Άστο να φύγει, Άδωνη. Πάρα πολύ. Το ξέρεις ότι κάθε Σάββατο και Κυριακή 700.000 άνθρωποι παρακολουθούν την εκπομπή. Και όταν έχεις λοιπόν ένα τόσο κόσμο που σε ακολουθεί, δεν είσαι από τζάκι, δεν χρωστάς στην εφορία, δεν χρωστάς στον ΕΦΚΑ, δεν σε κρατάει κανένας, δεν έχεις ψηφίσει μνημόνιο, δεν. Και παίρνουν τη μέτρηση και τους πιάνει τεταρτιαίος πυρετός. Τι γίνεται εκεί, Άδωνη? Γιώργο μου. Έβραζε από μέσα του, το καταλάβατε όλοι, δεν μπορούσε να το πει πιο